słońce. Tak wyglądają letnie miesiące, wszystkie dni właśnie tak wyglądają. Chłopaki nie w domach, na podwórku zostają. Chodniki się roztapiają, gorąco wszędzie. Tak było wczoraj, tak jutro też będzie. Obcajasz gorąco, obcajam bazlunek. Dziś stunę, w grę wchodzi tylko mocny trunek. Nie ma mowy o kontroli, dziś dajemy po oporach. Dobra, startujemy, bo już wieczorowa pora. Nadal gorąco, nic się nie zmienia. Choć PZ, może znajdziemy trochę cienia. Dość grubsze rozmienia i na górę po schodach. 5 razy mocne, no i może tego lata. Pełna swoboda, którą odczuwamy wszyscy. Obok mnie są tylko moi bliscy, którzy tak jak ja odczuwają letni klimat. Nie czujesz go? To chyba jakaś kpina. To love story, upalne wieczory, miłosne przygody i skąpe ubiory. Coś typu wody, lody dla ochłody, letnie gody i miesiące swobody. Niewinne zaloty, fajne sztuki i słońce, słodycz i rymy i ciała gorące. Dni się niekończące i nogi opalone, kumpli twarze upalone, a uczucia rozpalone. Myśli rozproszone, aż cały płonę. Co dzień upojne noce, niezastąpione. Kobiety obnażone, ja z jedną sam na sam. O resztę nie dbam, gorąco dzień mam i powiem wam, że jest lato wszędzie i dziewczyn chce więcej. Oszalało moje serce i powiem wam, że jest lato wszędzie i dziewczyn chce więcej. Oszalało moje serce. Zagląda w moje okno, ciekawe czy gdzieś na świecie ludzie mokną. Na pewno nie w Warszawie, po stronie zachodniej. Proszę Boga, żeby było trochę chłodniej. Proszę i proszę, ale on mnie nie słucha. Odpowiedź na moją prośbę jest głucha. Każdy do jednego celu zmierza. Sklep, nikt tak naprawdę nie dowierza, że może być tak gorąco na dworze. Wieczorem zajmujemy najlepsze loże. Bankiety ładne, temperatury przesadne. Wyrobi się, a na pewno wpadnę. Wpadam, biorę kąpiel i już lecę dalej. Olewam kłótnie, łapię pozytywne fale. Rozbawiony stale, więc mnie nie krytykuj. Gorąco na dworze, tak jak w piekarniku. Dni słoneczne, kobiety niebezpieczne. Nastroje letnie, oby tak było wiecznie. Szybko i konkretnie i wiesz co jest grane. Piękne panie, wieczory przy szampanie. Bajerowanie i romansy wakacyjne. Spoko sztuk w negliżu, figury atrakcyjne. Uczucia silne, ale tylko chwilowe. Dziewczyny są powodem, dla którego to robię, tylko one mi w głowie. Chciałbym mieć je dla siebie, dziewczyn jak gwiazd na niebie. Wszystkich marzeń spełnienie, a obok swój człowiek. Znowu gdzieś się szwendamy, całymi godzinami, a nawet całymi dniami. Między nami fajne damy, kręcą się po ulicach. Piękne kształty podziwiamy przy klubowych stolikach. Wszystko kończy się rano, wszyscy do końca zostaną. Rano znowu pod szkołą, każdy z twarzą zaspaną. Tak codziennie i jutro znowu tak będzie. To spokojne chwile rozładowują napięcie.